У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Століншчыну ў Давыдгарадок. Калі вы ў любой пошукавай сістэме набярэце словы «Давыдгарадок» і «будынкі», дык першае, што пабачыце, гэта двухпавярховы сіні дыхтоўны стары дом, дзе да нядаўняга часу была гасцініца. Гасцініцу з даваеннага дому выселілі, а сам будынак мясцовыя чыноўнікі прысудзілі да знішчэння. У беларускага чыноўніка за гады савецкай улады выпрацаваўся нейкі інстынкт да знішчэння. Такое адчуванне, што кожны чыноўнік за сваю кар'еру мусіць хоць што-небудзь ды знішчыць, зруйнаваць ці спляжыць, а інакш чыноўніцкае жыццё пройдзе дарэмна. Але ў Давыдгарадку здарыўся цуд. За стары дом падала голас праўнучка таго, хто гэты дом пабудаваў, Надзея Туроўская, менскі філёлях. І гэты голас пачулі яе былыя аднакурснікі-журналісты. У сацыяльных сетках паднялася хваля, і ўлады вымушаныя былі гэтыя галасы пачуць. Будаваў яго прадзед Семён Рыгоравіч Кулага і ягоныя сыны, вось мой дзед, Валодзя, Андрэй і старэйшыя сыны, якіх ужо сем'і былі, але яны ўсё роўна дапамагалі, Рыгор і Мікалай. Бо прадзед мой, ён быў каўбаснік, ён вырабляў всякія розныя каўбасы. Тут велізарны падвал, які прывозілі, таксама мне гэта дзед расказваў, вялізныя глыбы лёду, тады ж лядоўні не было, і каб захоўваць гэта ўсё мяса і вырабіць яго, то там такі велізарныя гэтыя глыбы ляжалі ў гэтым падвале, ну вось што лета. Вось, тут была крама, у якой гандлявалі сёстры малодшыя майго дзеда. О, а першыню ў сярэдзіну я патрапіла толькі вось калі гэтая гісторыя пачалася, таму што тут была гасцініца, і неяк, ну, мне дзяўчыне, ну, хто там мяне пусціць у гэтую гасцініцу. Семён Рыгоравіч Кулага, напэўна, быў сапраўдным кілбасных спраў майстрам, бо ягоныя кілбасы да гэтыя пары успамінаюць Давыдгарадокцы, гаворыць 90-гадовая Марыя Грычык. Што там за кілбасы такія былі? Цяпер такіх няма. Цяпер такіх няма. Няма і не будзе. Не толькі ж кілбасы і вся прадукцыя. То было масло, то было масло. Брали сметану нашу сенакосы. Там багатая трава вітамінамі. Там брали тыя сліўкі і стисні, робілі масло і відправлялі на експорт. Это обязательно градецкое масло. А тепер купіште масло і проценти пишуть, а положи на сковороду, а там одна пара. Там жиру нема. Обман. Такі ковбаси, хоча б крутого чесника, або туди наложити чи чого-небудь такого ароматного. А возьмі обман, обман. Та ковбаса, я там положу полкіло на кухні, то вона буде ароматно всю хату. І вкус. А тепер та ковбаса, вона мука. Калі ў заходнюю Беларусь прыйшлі бальшавікі, дык разуменне, што за ўлада запанавала, прыходзіла да паспалітага люду паступова. Але не ў Давыдгарадку. Тут афіцэры чырвонай арміі далі зразумець усё адразу ж, 17 верасня. Асабліва ўразіла мяне гісторыя сустрэчы брацкага рускага войска з вынесенай дарагой іконай. Кажа мой дзед, на мой маму ругаўся, эти поляки наших дзяцей переполячили. Як наши дзеці не знаюць рускага языка. Вот прыйдуць наши рускія, то уже мы будем рускія, все довольныя радыя. Вот тыя рускія приходзяць, це было на Івана. Вони прийшли, поляки мост запалили, тут і мост був той дерев'яний. Поляки вступали, мост запалили, бочку з карасином положили на мосту, мост горить. А вони тими не танки, конфіні, переїхали ті русські туди. І вони там, ну, русські, віддихають. Взяли ті мармон, тиганочку, гражають, усе це. Танцюють ті. Приходить там і папа під хатою, ми попіць. Пожросим піць хочемо. Папа каже, я вам молоком можу гостити, не кисло. Ні, дай води. папа принес бедра воды. А он один другой такой стук, я каже, попей сам раньше на мого папу. Папа каже, что вы нам не верите? Да мы вам такие радые, что мы уже, хватит, мы полякам уже это прополячились. Опять же, русские, да по-русски мы говорим, все. Да я вам ведро принесу, я с колодца вам возьму свежее. И там вышла женщина, и она вышла на эту, это не машина была, не титанк вроде, Мотаяна Тимия. Она на ней вышла и начала с речью перед народом. И это я запомнила ее слова, мы долго вспоминали. Она вышла на ту эту, она говорит, я вижу, что у вас тут народ богато одет. А люди, ну, одеют, лучше одежу. Цветами вышли, поставили стол, положили икону Божьей Матери. Не знали, что это ж коммунисты будут идти. Думали, как тут религия, это во всем свете. Цветы, буханку хлеба и соли встретили. А ну там они свою армию не предупредили, чтобы быть внимательны, потому что тут народ воспитанный. А там некий комсомольство такая, а это что за обезьяна? На икону Божьей Матери. Как все все люди на... Это Божья Маточка, да, какая обезьяна. Да. А та, я говорю, нас все богаты ваши, нас этого нет. А дед мой каже, як нет? Да такие сукна дорогие были у России, все дорогое. Да где же не делось? Як нема, что нема? У нас идет все на оборону Родины. Это для нас было жутко, это такое. А потом, как стали уже приезжать комсомольцы сюда, это, на тих червоних колоколах ситцевых, на плечи вигоревшие, порваные. Дід моя рука не каже, Боже ж мой, а де вони подивали цей багатство? А коні тіє замучені є. Шинєлі були, тут нитки трясуться, а шинєлі довгі. Ті солдати ніяке, гарні, заморені. І всі руки опали. То такі довольні були, встречають русські свого брата. А тут де все ділося? Памятая кілбасную краму Кулагі і іншая старажылка Давыд Гарадка Марыя Маліноўская. Я гэта не помню, то не. Пша был магазин же ж. Двері на вуліцу. А колбаса, то там же хата велика, да, сзади колбасу робили, а тут магазин был. Даже и царство небесное, твоей маме хлеб пекла с Машей, да поляки купляли хлеб даже у вас. Я сама в магазин ходила, купляла там это купляться. То они колбасу робили, то там робили специалисты. То такая колбаса, что... Але не толькі гэта ўспамінаецца спадарыні Марыі. Я асабліва цаню ў вандроўках, калі людзі пачынаюць расказваць пра тое, што можа нікому і не расказвалі, пра сваё непрыгожае. Калі знішчалі Давыд гарадоцкіх габрэяў, Марыі было 16 гадоў, і яна бачыла, як рабавалі апусцелае гета. Зрэшты, не толькі бачыла. И помню, что, значит, уже это гетто там уже свободно, и уже ходили люди по домам, да. А ходили, что брали? Одень? Ну, и я помню, что были, блин, подружки, давай пойдем, пошли, а папа в Царство Небес сказал, борни Бог, чтобы ничего не брали, и потом искать кровь. И мы пошли туда, значит, и ходили по домам, там, а я запомнила, что мне папа сказал, Алеш, забачила фонарик вот такой вот, и не вытримала. И ты фонарик взяла, а потом домой. Я когда фонарик я взяла, то ж... А что батька сказал? Борони Бог, не бери. Ничего, чтобы там не брали, потом лиска кровь. Говорю, борони Бог, и пойдешь, чтобы ходить, может, не вздумай, чтобы ничего синькой не брали, потом лиска кровь, чтобы ничего не брали. Вы-то дети были, но там же не только дети ходили. Взрослые. Дорослые. Брали. Брали, так? Да. А что тягнули? Оденье, мебель? Шукали, что... Я знаю, что нам шукали. Знаешь, что ходили, брали. То тут ничего, а помню, у Пинске это за то, что пошли, у нас в Орску так обошлось. А там немцы, эти, которые пошли в это гетто, то повешали их, кого застали, кто крал. – але вернемся да старога дома, што ў ім можна зрабіць? Пытанне не такое простае. Калі б гэты будынак быў наш, то трэба было б з ім нешта рабіць, нешта, ну, прыдумваць, там у мяне ўжо аркуш ёсць ідэй, што можна тут зрабіць такое, ну. А падзеліцеся. Розныя ўсякія. Яны таксама да мяне ўсё прыставалі гэтыя таварышы з выканкама. Ну, а калі б ён быў вашым, што б вы тут зрабілі? А тут такая плошча, што што хочаш можна зрабіць. Можна зрабіць такія нейкія гуманітарныя праекты, вось якую-небудзь штогадовую канферэнцыю па даследаваннях фальклора. Вось ведаеце, такі нейкі навуковы аналаг Берагіні, вось якая ў Акцябрскім раёне, але Акцябрскі туды складана дабірацца, а сюды добра, а ў Мінску арэнда дорага каштуе. І вось нейкімі такімі гуманітарнымі падзеямі, як цяпер кажуць івентамі, гэта можна было б ажывіць. І абавязкова гэта дакладна, і мне пра гэта напісалі ўжо таксама людзі, і нават тэлефанавалі, людзі казалі, а што, калі зрабіць тут музей сям'і ў шырокім сэнсе, не толькі маёй сям'і, а вось ну, сям'я і праз сям'ю паказаць, ну, вось гэта гісторыю міжваеннага гэтага пакалення, якое пацярпела ледзь не больш за ўсе пакаленні іншыя. Грае сваю ролю слова. Грае. Вось я таксама, таму што я нават не думала, што па-першае, што людзям будзе цікава. Мне ў асабістыя гэтыя паведамленні напісалі некалькі людзей, што іх падобныя гісторыі з іх дамамі, і што я ўзняла такое вялікае пытанне вяртання будынкаў ранейшым уласнікам, але я не меркавала ўздымаць гэты пытанне. Я меркавала ўзняць пытанне проста таго, што мясцовыя ўлады абы што робяць, не думаючы. Насамрэч, Надзея Туроўская падаравала надзею многім беларусам. Надзею не на вяртанне адабранай маёмасці, а пакуль толькі на захаванне. Але гэта, пагадзіцеся, нямала. Гісторыя старога Давыдгарадоцкага дома яшчэ не скончаная. Наперадзе аукцыён. У эфіры Радыё Свабода. Мы з вамі наведаліся ў Давыдгарадок. З вамі быў Дзмітрый Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры.